בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורד דעה חלק שני. הלכות תרומות ומעשרות, הלכה א'. על פי התורה תפילה לחבקוק בסימן י' ת'. כי כל הדברים, קודם שאוכלם ונהנה מהם, צריך להגביהם ולהעלותן למעלה אל הקדושה, כדי להמשיך להם חיות מן הקדושה. ואז המאכל ראוי לאכילת ישראל. כי מקודם היה לו חיות מבחינת עץ הדעת, שעל ידו נפלו כל הדברים בין הקליפות. ועל כן צריך לברך קודם כל דבר שרוצים ליהנות ממנו. כי על ידי הברכה שמברכים ומודים להשם מטבח שברא אותו הדבר, על ידי זה מעלין אותו הדבר ומרימין אותו למעלה לשורשו שבקדושה, וממשיכין לו חיות משם. כי על ידי הדיבור של הברכה שאומרים למשל בורא פרי העץ, על ידי זה כאילו נברא הדבר מחדש. כי עתה ניתקן ונמשך לו חיות מן הקדושה, ונמצא שבוראו עתה מחדש ממש וכמובן לאל בהלכות נדרים. וזה בחינת תרומה ומעשר, ומעשר מן המעשר שהוא גם כן תרומה. ולכאורה הדבר תמוע. מאחר שמצווה להפריש עוד תרומה שנייה, דהיינו מעשר מן המעשר, היה ראוי להפריש הכל בבת אחת, כי הלא אין שום הפרש וחילוק בין התרומה הראשונה לאחרונה, כי שניהם לכהן, ושניהם קדושים בקדושה אחת כדין תרומה. אך על פי מדעית בדברי רבנו נירו יאיר במאמר והנה פשניים, שיש שתי רוחות, רוח לאלה ורוח לטאטה. ובתחילה שניהם אחד, ואז הוא קודם הבריאה. ואחר כך צריך להוציא מכוח אל הפועל, ואזי נחלקים לבחינת שתי הרוחות הנ"ל. ולהוציא מכוח אל הפועל על ידי הדיבור וכולי עיין שם. וזה בחינת תרומה לכהן ומעשר ללוי, ומעשר מן המעשר שהוא תרומה שנייה גם כן לכהן. כי תרומה ראשונה אין לה שיעור, כי בבחינת רוח דל אלה שהוא בחינת חוכמה, כי כולם בחוכמה עשית. כי הוא בחינת יוד ראשונה שהוא בחינת מחשבה שבמויח, היינו בחינת חוכמה שהוא נקרא קודש. ועל כן אין לה שיעור, כי שם בתחילת המחשבה, שהוא עדיין בכוח, בחינת רוח דל אלה עדיין, עדיין אין שם שיעור ומידה כלל, רק היא ניטלת מעומד ומחשבה, כי בבחינת מחשבה שבמוח בחינת כוח כנ"ל. כי כל המידות והשיעורים הם רק אחר הבריאה. והרוח דל אלה הוא בבחינת קודם הבריאה כנ"ל. והתרומה שנייה שהיא מעשר מן המעשר, היא בחינת רוח דל טאטה שהוא בחינת פועל, ששם המידות והשיעורים. ועל כן היא מעשר מן המעשר. כי החיות דלטטה הוא רק חלק ממאה בחינת מעשר מן המעשר, בסוד חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום כמובן. ועל כן צריכים להפריש מקודם המעשר, כי המעשר הוא בחינת מלכות פה, בחינת הדיבוש, הוא בחינת מעשר מן המחשבה, מבחינת רוח דל אלה. והוא ניתן ללוי שהוא בבחינת הדיבור, בבחינת וגבורתך ידברו, שהוא סיטרה דלוי כידוע. שהלוויים הם בבחינת גבורות. ועל ידי הדיבור מוציאים מכוח אל הפועל. דהיינו על ידי המעשר ללוי שהוא בחינת דיבור. על ידי זה מוציאים מכוח אל הפועל, ואז נמשך הרוח דלטטה שהוא בבחינת פועל. וזה בחינת מעשר מן המעשר שהוא גם כן תרומה. שהוא בחינת רוח דלטטה כנ"ל. וכן מרומז גם כן בדברי רבנו במקום אחר, שהלוי היא בחינה הממוצע בין קודם הבריאה לאחר הבריאה. כמובן במאמר אמר רבי עקיבא, כשתגיע להבנשה ישתאו וכולי עיין שם. ועל כן נקרא בשם לוי לשון התחברות, כמו שכתוב הפעם, ילווה אישי אליי. היינו שהיא בחינת הדיבור המחבר רוח דל אלה ורוח דל טאטה, כי הוא ממוצע בין שניהם וחלול משניהם. וכמובן בדברי רבנו נירו יאיר שהדיבור נקרא ציפרת דקאי וכו'. דרי שמטה עד צאת שמיה וקרסו לבמיה למטה. כי הדיבור כלול מלמעלה ומלמטה, כי הוא מוציא מכוח אל הפועל שזה עיקר הבריאה כמו שמבואר שם. ועל כן נקרא הדיבור הקדוש של בחינת לשון הקודש פי שניים, כמו שמבאר רבנו בבחינת תבין הפי שניים ברוכחה, כמו שמבואר שם. כי הוא פי שניים ממש, כי כלול משני הרוחות הנעל כנל. ועל כן נתנו חכמים שיעור לתרומה ראשונה תרי ממאה, כי הרוח דלאלה כלול משתי הרוחות, כי זה כלל שהעליון כלול מהתחתון. כי ההשתלשלות מראשית המחשבה שהוא בחינת רוח דלאלה, עד סוף המעשה שהוא הרוח דלתתה, הוא עד בחינת מאה בבחינת אל תקרי מה אלא מאה, שזה בחינת מאה ברכות כנל, שזה בחינת מעשר מן המעשר שהוא חלק ממאה כנל. ועל כן, הרוח דלאלה שהוא כלול משתי הרוחות, הוא פי שניים כתחתון, היינו תרי ממאה, כי הוא כלול משניהם כנל. ובאמת מעיקר הדין מדאורייתא אין לתרומה ראשונה שום שיעור, כי שם למעלה מן השיעור והמידה כנל. רק חכמים נתנו לו שיעור על שם סופו, כי סופו להשתלשל עד למטה עד סוף המעשה, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. ועל כן שיעורו תרי ממאה, כי הוא כלול משניהם בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. כמובע שם במאמר והנה פי שניים הנעל עיין שם. ועל כן שני התרומות לכהן. כי הכהן הוא בבחינת חוכמה כמובע, שמשם הוא בחינת שתי הרוחות, בחינת כולם בחוכמה עשית. ועל ידי אלו המתנות הנעל, על ידי זה מרימין ומעלין התבועה ומתקנין אותה כאילו בוראין אותה מחדש. כי ממשיכין להחיות מן הקדושה מתחילת המחשבה עד סוף המעשה כנל. ואזי התבועה נתקדשה בקדושת שלמות לשון הקודש שהוא בחינת פי שניים, שעל ידו נברא העולם וכל אשר בא. ועל כן מפרישין אחר כך מעשר שני. זה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום. כי המעשר שני הוא בבחינת תרגום שהוא סמוך אל הקדושה ונאכל לזרים, והוא ממוצע בין מתנות כהונה שהם קודש לגמרי ובין שאר התבועה הנאכלת לזרים. ועיקר מצוותו רק להעלותו לירושלים עיר הקודש היא בחינת מלכות פה, בחינת לשון הקודש ולאוכלו שם, שעל ידי זה עולה הטוב שבתרגום ללשון הקודש והרע נכנע, ואזי אותרה התבועה באכילה לישראל, כי נכנע הרע על ידי בחינת שלמות לשון הקודש על ידי התרגום כנל. עיין לאל בהלכות תורלה, שם מבואר קצת יותר בחינת מעשר שני, כי הוא בחינת נטע רווי, שהוא בחינת לשון תרגום המשלים לשון הקודש על ידי שנאכל בירושלים כנל.